Där, du spelar in allt ljud då? Ingenting Yes, för nu lokalt? sänder vi live. Härligt. Så att nu är vi igång. Så här är det. Idag har vi ett litet speciellt avsnitt utav Linuxpodden. Men till att börja med så är det ju söndag som vanligt. Det är nog att vi är bara världens enda och största Linux-podcast, utan det har även kommit till min kännedom att vi driver Sveriges största aktiva Linux-gemenskap. Det innebär att som vanligt när det är inspelning så får vi ju hybris när vi är störst, bäst och vackrast. Så att hybris, här är vi igen. Idag är det söndagen den 4 juni. Vi är några män och kvinnor, jag tänkte säga, men det är vi inte, men vi är några män kort för grund av att vi har haft lite problem, för att vi har en gäst idag. Vi har nämligen med oss Alexander Larsson ifrån Red Hat, som jag har sagt. Stämmer det, Alex? Är ja, det stämmer. Red Hat? Det stämmer. Du är med oss på grund av att du är något involverad i det som kallas för Flatpak. Stämmer det, va? Ja, det stämmer bra. Mm. Vi ska ta mer om det senare, men nu så kör vi på lite som vanligt innan vi kör igång med dig. Vi tänker fråga Freja, hur har du haft det sen sist? Ja, haft det bra. Men mitt grafikkort som jag köpte förra veckan, det var trasigt. Aj. Så jag var tvungen att byta det idag då, fast de hade inget jag kunde ersätta med, så nu är jag grafikkortslös. Det är därför vi inte ser en bild på det idag. För det är nämligen så att även om ni lyssnar på den här, även om ni lyssnar på den här podcasten, så är den lite speciell på det sättet. För vi kör nämligen via Hangouts idag på grund av att vi har suttit här i en och en halv timme ungefär och försökt att få igång olika ljudsystem som inte har gått. Det enda som har gått till slut gemensamt för oss alla, det var Hangout. Så att ni får hålla till godo med det ljud ni får den här gången. Vi kan tyvärr inte göra så mycket åt det. Men Daniel, japp. Du är här också. Det är jag. Vad har du handlat för roligt sen sist? Ja, vad har jag lyckats fått köpa hem? Det är väl en processor, tror jag. Så det är lite... Jo, jag har beställt en rolig bok. Då. Jaha. Ja, visst. Om hur man städar effektivt. Ja, det var ju någonting som vi hade i vårt interna eftersnack förra veckan. Även försnack av förra, va? Stämmer inte det? Jo, det stämmer bra det. Så att jag ska väl hoppas att jag får hem den nu i veckan, så ska jag läsa lite i den, så får jag väl berätta mer om den. Mm. Så du ska lära dig att städa? Ja, det ska jag göra. Effektivt. Kul. Kul. Riktigt kul. Visst låter det inte logiskt alls. Är det väldigt rent då, eller att det ska gå väldigt snabbt? Förhoppningsvis båda delarna. Ja, mm, ja. Vi ser fram emot med spänning fram emot hur det kommer att gå. Men vi kör väl på, och vi kör väl på som vanligt. Vi har då nyheter som vanligt. Vi har lite lyssnarrespons, för det har vi också. Och vi har lite ämnen, och som ni redan har förstått så är ämnet då Flatpak i huvudsak, men vi ska även prata lite Snappy, App Image och Kubernetes. Sen har vi lite annat, men till det senare. Vi börjar väl som vanligt med nyheterna. Och någon har skrivit en första inlägg i nyheterna. Är det någon här som har skrivit den? Ja, det är jag som är skyldig. Mm. Vad? Det är Björn Eli, släpps 17 juni. Mm. Det kan vara 16 också, jag är osäker. Har du något annat roligt att säga om att Debian släpps, förutom att det är en version 9? Är det några nya roliga funktioner eller sådär? Åh, det vet jag inte. Det är väl att... Det är Flatpak i den, bland annat. Ja, det är det. Vad bra. det är det. Ja, nej, men då var det mer än det. Vi går väl vidare. KD Plasma 5.10 har släppts. Och som vi redan har rapporterat på Linux-bloggen så har KD-projektet släppt den nya versionen av KD Plasma. KD Plasma 5.10 för att vara mer exakt. Några av de stora förändringarna i skrivbordsmiljön är att KD har bytt skrivbordshanteringssystem till något de kallar för Folder View. Med Folder View gör man det lättare för att bland annat dra och släpp. Är det någon av er som har testat 5.10 KD Plasma ännu? Nej, jag har faktiskt aldrig kört Plasma eller KD. Inte du heller, Freja? Jag har inte testat detta nya. Nej, det har jag inte. Du då, Alexander, har du testat? Jag har loggat in i Plasma enstaka gånger, men inte senast. Jag har kommit så långt så att jag har installerat det, jag har varit inne i det och jag gick ut igen. Så långt har kommit. Jag satt där och tittade på det här skrivbordet och så tänkte jag, ha, vad gör jag nu då? Nej, jag får göra något vettigt och så gick jag tillbaka till Gnome. Och så blev det att skriva ett inlägg till, som jag jobbar på just nu. Med att KDE Plasma 5.10 har släppt så har KDE Neon uppdaterat sin distribution med just KDE Plasma 10. KDE Neon har som sagt uppdaterat sina ISO-filer med KDE Plasma och KDE Neon är ju ett Ubuntu-derivat med just Plasma som skrivbord för den som undrar. Och vi tänker väl inte gå mer in på det som att ingen har testat Plasma. Vi går vidare till den sista nyheten för veckan och det är så att Andrew Rubin har släppt en ny telefon. Och för den som inte vet så är Andrew Rubin, som i dagligt tal brukar kallas för Androns fader. Han har då offentliggjort det här projektet och det blev en telefon som sagt var. En Android-telefon kan man tänka sig. Telefonen är nära på kantlös och har utrustats med top-notch-hårdvara. Qualcomm's Snapdragon 835-chip, 4 GB arbetsminne. 128 GB lagringsminne och en nästintill kantlös skärm på 5,7 tum. Alltihopa med en keramisk baksida. Än så länge så kommer den då, redan nu om jag inte minns fel, ha släppts i USA. Men om den kommer till Europa och Sverige, vi kan väl bara hålla våra tummar och hoppas helt enkelt. Jag såg att den hade en häftig plug-in-arkitektur med typ någon magnet-snap-on-grej på baksidan som verkar lite cool. Ja, just det. Det har du alldeles rätt i. Och man kan ju då nu förbeställa med någon 3D-kamera som man kan snappa på den här tillägget när man beställer den idag. Men som sagt, ja, vi får se när den kommer hit, om den kommer hit. Det var veckans nyheter. Det var inte så många och långa, men däremot så har vi lite vad heter det nu då? En lyssnarrespons. Vi har nämligen lyssnarrespons ifrån förra veckans avsnitt och vi pratade kryptering. Då är det så att Pontus Falk har skickat ett litet brev till våran eminenta e-postadress staff@linuxpodden.nu och han skriver, jag ska saxa igenom lite snabbt här vad han har skrivit, för det är ganska mycket. Jag föreslår att ni länkar till, och så har han skrivit då länkar, istället för att skriva en egen guide om kryptering. ISS har också bra guider och han har ju då lagt med dem också. Vi lägger ju med dem i show notes så att ni kan läsa dem. Ja, i alla fall. Ska vi se här. Det går alldeles utmärkt att skicka mail krypterat med GNU-PG till flera mottagare. I alla fall om man använder Mozilla Thunderbird med NGmail-tillägg. För den som inte kommer ihåg det så pratar vi lite om det gick eller inte gick skicka krypterade e-brev till flera mottagare samtidigt. Men det går tydligen. Vad gäller att surfa säkert så finns det flera guider på nätet hur man ställer in Firefox för att surfa säkert. Google Chrome Ja, det är ju en Google-produkt och de tjänar pengar för att veta allt om oss. Med andra ord, inget jag använder. Inte jag heller numera. Han tycker det är bra att vi tipsade om DuckDuckGo. Men han vill även då tipsa om OpenStreetMap. För att ytterligare då minska behovet av Google. Det är faktiskt någonting jag själv sitter och testar nu på min telefon. När jag ska köra min lilla lastbil och ska guida mig till olika ställen. Kan tala om det att det inte är riktigt samma sak. Man hamnar ju rätt, men man får inte riktigt samma upplevelse när man... Men det är en vanlig sak, tror jag. Alltså, du saknar mycket, men de har mycket extra grejer också. Alltså, jag tror speciellt om man cyklar och sådär. Det finns mycket lokala grejer i OpenStreetMap som inte finns i... Ja, det gör det. Det finns massa tillägg som man kan lägga ihop. Däremot så har jag haft... Inte problem ska jag inte säga, men det jag har haft stört mig på, hur ska jag lägga upp det, inte varit nöjd med, det är ju faktiskt att jag går in i Google Maps så kan jag få en pinpoint till en exakt adress om jag skriver in den. Mm. Det har jag inte riktigt lyckats få i OpenStreetMap. Den vill inte riktigt tala om att den, exempelvis det gatunumret finns. Utan gatan har fått, men inte numret. Så att det är lite sådär. Vidare då så går han in på krypteringen Telegram. Han tycker det är för mycket SHA-1-hashning för att kunna betraktas med betraktas som säkert idag. Har från flera seriösa källor hört att det var en hoax att man kunde sprida ilv. Ja, nu går han in på VLC och den nyheten vi hade också i förra, att sprida illvillig kod genom textning i exempelvis VLC. Så att nu läser jag upp här. Har fått flera seriösa källor hört att det har varit ett hoax att man kan sprida illvillig kod genom undertexter i VLC med flera program. Vilket som är sant vet jag naturligtvis inte. Nej, inte vi heller. Vi har bara rapporterat vad vi tycker är intressant att folk ska veta. Och för att avsluta om GNU-PG. Det är viktigt att man signerar varandras nycklar och bygger ett web of trust. Att bara hämta ner en nyckel från en nyckelserver garanterar inte att nyckeln verkligen tillhör den som utger sig för att tillhöra. Kanske dags för en nyckelsigneringsparty genom Linux-podden. Jaha, varför inte? Behöver ni hjälp med detta så ställer jag gärna upp. Tack för allt arbete ni lägger ner på podden. Önskar er en bra dag. Jo, tack så hemskt mycket för ditt brev och för berömmet. Och ja, det där med nyckelsigneringsparter, vi kan prata vidare om det senare, tror jag, faktiskt. Det låter som en bra idé. Det var väl veckans nyheter. Och veckans nyheter och lyssnare, då går vi faktiskt in på veckans ämne. Som är då flatbacks i huvudsak. Då börjar vi med dig, Alexander. Kan du på ett enkelt sätt kanske förklara vad är flatbacks? Okej, så flatback är kanske egentligen en kombination av två saker. För det första är det ett system för att distribuera och köra applikationer som är korsdistributionskompatibelt. Så att man kan bygga en applikation på sin distribution och sen kan man köra den på alla. Och alla versioner av alla distributioner. Så att ja, den slutar inte fungera för att du uppgraderar din distro eller så. Och det andra är att det dessutom har som del i sin exekveringsmiljö en sandboxing approach som gör att man till viss del kan ha säkra applikationer. Det är lite optional för att än så länge är alla de delar som behövs för att verkligen kunna köra alla applikationer helt sandboxade inte riktigt. Det finns kod, men man måste också ändra på själva applikationerna för att det ska fungera. Men långsiktigt sett så är det tanken att man ska kunna installera från upstream av de som gör applikation. Installera applikationen, köra den på vilken distribution som helst utan att den har tillgång till alla filer, alla andra processer som körs i hela din desktop-position. På så sätt lättare för folk som skriver applikationer till Linux att distribuera dem till användare. Och även förhoppningen att det ska gå snabbare, liksom, att hela cykeln med utveckling, gör en release, användare kör en ny release, användare ger feedback, fixar buggar, kommer en ny release, kommer till användare. Hela den cykeln hoppas jag ska gå snabbare och mer effektivt om det inte är fördröjt arbiträrt av en distribution som har en helt annan policy kanske än vad enstaka applikationer har. Sen ska jag säga att Flatpak framförallt inriktar sig på applikationer i desktop-miljön. Så att det är inte, målgruppen är inte serverprogramvara och inte heller själva operativsystemet. Det kräver ändå liksom ett fullständigt operativsystem som kör utanför applikationen. Så det är inte så att det ersätter distributionspaketering, men kanske distributionspaketering av alla dessa olika applikationer. Men inte det som jag tycker man skulle kunna kalla ett operativsystem, det vill säga väldigt verkligen det innersta i det som kör din maskin. Men jag tycker egentligen att det är fel att kalla någonting som Debian ett operativsystem. Det finns en operativsystemkärna i Debian, men alltså alla dessa applikationer, de skulle hellre sett att de paketerade separat. Så att, alla de som paketerar applikationer, att det inte behöver göras om för varenda distribution. Hoppas det är en ungefär förståelig definition. Det påminner lite om Docker, va? Ja, alltså jag har även skrivit rätt mycket kod i Docker. Och teknikmässigt så är det väldigt mycket samma delar, men det används på ett lite annat sätt. Så Docker är kan man säga, samma sak fast för server-sidan. Okej. Om jag försöker förstå det här, att om vi ska försöka härleda det till lite mer använda specifika grejer. Om du kör Windows och installerar exe-paket, så är ungefär Flatpak motsvarigheten, eller? Nej, det vill jag inte säga. Om du installerar någonting i Windows, nu jag har inte riktigt använt allra senaste. Det är väl lite annorlunda om man kör Windows 10 och Windows Store. Men en traditionell Windows, så laddar ni en EXE. Så laddar ni en EXE eller någon installer som kör en massa grejer och skriver en massa i C-kolon Windows System 32 och släpper en massa DLL där som sen när du avinstallerar din applikation så ligger de kvar där och konflikter med varandra. Och det är helt enkelt inte isolerat, utan det är snarare, skulle jag jämföra Flatpak med Android-appar eller iOS-appar. Att de är väldigt isolerade. Både till deras exekveringsmiljö, men också till rent fysiskt på disken. Det är en katalog någonstans och den kan man blåsa bort, så är det, har man nollställt det precis som det var innan. Men sen en EXE är någonting som, alltså själva EXEn är ju isolerad, det är bara en fil, men typiskt sett så behöver en hel katalog, så man måste hitta sig själv, sen kanske måste ligga på ett speciellt ställe och ska hitta alla DLL:er och de måste matcha versioner och allt det är isolerat, så att man får applikationen som en helhet med alla dess dependencies. Så att om jag installerar ett Flatpak-paket om jag går till min huvudsakliga, vi kan ta det lätt för oss, vi kör Debian-paket. Om vi kör ett Debian-paket genom säg Software Center i Gnome, så har du en repository som den laddar ner både det paketet och den laddar ner även beroenden till det paketet. Om jag då kör en Flatpak, finns alla dessa beroenden i det här paketet då, eller hur? Det är uppdelat i två delar, så att en applikation innehåller allt som den behöver utöver det som finns i en så kallad runtime. Så man kan tänka sig att det finns... Det är lite fel sätt att se på det, men man kan tänka sig att det är uppdelat i två paket. Så en paket som är i princip hela basen. Och om man använder docker så är det ungefär som en docker brukar använda som heter base layer, som är basen i det som man sen lägger sin applikationsspecifika kod i, som är i docker heter det lager, men här är det som applikationen och runtime. Så du typ installerar en runtime och den har en väldigt minimal uppsättning med grejer som i princip alla applikationer behöver. Där finns det alla X-bibliotek och OpenGL och Bash, typiska Unix-applikationer. Och Grep, allt som man förväntar sig finnas. Och libc och grundläggande grejer. Och resten, allt som inte finns där, paketeras i din applikation. Mm. Ja, det är intressant och jag försöker att få en större bild av det hela, hur det egentligen hur det är uppbyggt. Daniel, jag vet att du hade lite frågor om det här också, eller? Hade du inte det? Jo, jag satt och funderade en hel del, men jag tyckte du kom med en rätt bra fråga där när du tog skillnaden mellan en vanlig app som du installerar från operativsystem och en som du använder Flatpak till. Alltså, den stora skillnaden är ju inte nödvändigtvis att rent tekniskt så är det Debian-paketet uppdelat i flera delar. Utan det intressanta är ju att de olika delarna när du installerar Debian-paket påverkar globalt. Så att om en applikation behöver version 1 av någonting och den andra behöver version 1.1 men inte funkar med 1.0, då du kan bara ha en installerad liksom. Det är som ett allting dependencies för alla applikationer som någonsin kommer köra måste alla vara kompatibla med varandra och fungera ihop och liksom. Ja, men det här gör ju även att när du installerar exempelvis ett debbpaket som vi pratar om nu så blir ju det debbpaketet ganska litet för att den behöver ju inte alla beroenden med sig för att de finns ju redan i systemet. Nej. Kommer det här då innebära att ett Flatpak-paket blir större? Lite större blir det. Men det är förvånansvärt lite. För det första så delas allting i ett runtime. Så mycket av det som tar plats i en applikation är, till exempel, om man kollar på GNOME runtime så är väldigt stor del till exempel icon themes. Och själva applikationen är kanske inte så jättestor. Det beror på vad det är för applikation. Men om man säger det som är applikationen, eller det som inte är applikationen utan det är dependencies av applikationen som inte finns i runtimen, är normalt inte så stora, utan det är några bibliotek som är specifikt till den här applikationen. Dessutom använder Flatpak något som heter OS-tree, som är ett sätt att lagra alla data och föra data som är i Flatpaken. Och det är... Jag vet inte hur mycket ni känner till om till exempel hur Git lagrar sin data internt. OS-tree är väldigt lik Git i sin design. Och, bland annat är det något som heter Content Addressed. Det vill säga varje fil som man lagrar i en sån här Git repository eller OS-tree repository adresseras med hjälp av dess checksum i Git, eller känt nog SHA-1 som någon inte gillade alldeles nyss. I OS-tree är det SHA-256. Men i alla fall så kan man säga så att om två applikationer råkar innehålla en fil som har samma innehåll så kommer de automatiskt att dela på dem på disken. Liksom. Okej. Okay. För de lagras inte sin checksum som filnamn i princip. Så att, det är klart att om de bygger olika versioner av ett bibliotek då kan man inte dela. Men så länge det är exakt samma och det är förvånansvärt mycket är samma. Så delas det i alla fall, även om de som skapar applikationer inte liksom medvetet försökte dela dem, så bara händer det automatiskt. Dessutom kan jag säga så att det är en väldigt fokus på hur stort någonting är, och i praktiken så är ingenting lika stort som en Firefox-process som är laddar ner hundratals megabyte per webbsida och ingen klagar liksom. Så. Men betyder det här, om jag installerar Skype på vanligt sätt och Skype i Flack, betyder det att jag kan öppna två versioner av Skype och ha dem igång samtidigt då? Ja. Okej. Okay. Du kan installera fem Flatpak-versioner också, om det finns kanske olika versioner. Man kan, de är parallell installerbara och parallellt körbara. Okej. Okay. Så jag skulle kunna köra en stabil version av exempel som vi sa Firefox då, samtidigt som jag testar den nya betan. Oh ja. Det är ju lite, ja, det är ju, men det är ju, ja, precis, där har vi också lite då som du sa som APK för exempelvis Android. Jag har ju exempelvis själv nu då två olika, samma applikation fast två olika, där jag testar den ena. Och det funkar ju jättebra att man liksom när det vill sig illa och inte den betan funkar på grund av den där buggen som ska fixas till då, så är det bara att köra den vanliga, den stabila versionen. Ja, ja. Mm. Alltså rent tekniskt sett så går det väl paketera två applikationer för säg Debian också. Det är bara kalla binärerna något annat och kalla paketnamnet något annat och sådär. Men det görs inte. Men i Flatpak är det lätt. Allting är helt isolerat. Så. Det bara funkar. Nu tänkte jag ställa den där stora dumma frågan då. Varför? Varför Flatpak? Varför Snap? Varför kommer man... Vad är det som är fel på våra nuvarande sätt att installera program? Vad är det som gör att... Varför har man valt att skapa ett nytt installationssätt? Därför att jag tycker inte att de existerande funkar. Alltså jag lyckades inte köra igång Teamspeak nu. För att det var byggt för en annan version. Men, antar jag byggt för Ubuntu. Det var... Så här, på Teamspeak-sidan står det klicka här för att ladda ner Linux. Men egentligen är det Ubuntu 14.04 eller något sånt. Och har man något annat så kommer det inte funka. Och det är fel. Jag tycker att det ska gå att köra en Linux-app var som helst. Det ska vara som Windows eller App Store eller ja, Android App Store eller iOS App Store. Det, om någon har byggt det så ska någon annan kunna köra det utan att det blir massa skumma DLL-er som inte matchar hit och dit. Utan det måste fungera liksom. Det måste finnas ett ekosystem för utvecklare där man kan skriva applikationer till Linux. Nu folk gör inte det. Folk skriver ju webbsidor för att det är i princip omöjligt att distribuera en desktop-applikation för Linux utan att vänta i 16 år och få den mer än den senaste stabila Debian. Liksom. Mm. Men jag sa ju även att vi skulle prata Snappy och AppImage. Flatpak är ju bara en del. Det är ju ett sätt att göra det här. Sen har du Snappy. Mm. Det är ju Ubuntus sätt att ta sig an exakt samma problem. Snappy är lite bredare. De ursprunget till Snappy kommer från Ubuntus telefon och deras CMS, deras Internet of Things. Så de har också en fokus. Fokus. Initialt kommer det från serversidan, så att de tänker också att Snappy är något man ska köra för serverapplikationer. Men de har långsamt gått mot att de ska också paketera desktop-applikationer med Snappy. Jag är inte så där superkunnig om just Snappy. Jag har lite koll, jag tycker inte riktigt att det är en... De använder till exempel inte de teknologier som Docker använder. Namespaces, C-groups. Utan de använder bara AppArmor. Vilket gör att det knyts väldigt mycket till Ubuntu's kärna där de har AppArmor med Ubuntu-specifika patchar som inte är upstream. Det är också ganska centrerat kring deras App Store- det går att köra sin egen, men det Flatpak är mycket mer designat för att individuella upstreams ska kunna distribuera sin egen applikation. Precis, som man kan ha ett dev-paket på en webbsida, så kan man bara ha Flatpak på en webbsida och vem som helst kan installera därifrån. Sen AppImage är väl kanske lite annorlunda. AppImage är mycket mer fokuserat på att det ska inte behöva finnas någon infrastruktur i distributionen, utan man laddar ner en applikation som en enda fil och så kör man igång den. Medan Flatpak och även Snappy har som mål att vara integrerat ända från Gnome Software eller vad man nu har för användargränssnitt för att installera appar. Ända det ska finnas liksom metadata med fina förklaringar och ikoner och screenshots. Så klickar man, installerar man, sen dyker upp i din desktop precis som vilken annan applikation som helst. Men AppImage är mycket mer. Ladda ner den här filen, kör igång det manuellt, så startar din applikation. Dessutom tycker jag att jag litar inte riktigt på AppImage som... Alltså, teknologin är fine, men det bygger på att varje person som paketerar en applikation i en AppImage väljer vilka dependencies som ska ingå. Och de som man inte väljer att paketera, de får man på något sätt hoppas att de som redan använder har på systemet funkar och att de är installerade. Men i Flatpak och även Snappy då, så är de bitar användaren kör är exakt samma de som utvecklaren testade med. Mm. Väldigt intressant det här. När kommer Flatpak bli standard för appinstallationer i Linux överlag, tror du? Eller tror du att det kommer att bli det? Jag hoppas det såklart, men det är ganska tidigt nu. Framförallt så har vi inte kommit jättelångt med sandboxing-sidan. Men för bara att installera vanliga applikationer så är det ganska robust nu. Jag hoppas att inom ett år eller så kommer många köra det. Mm. Men det är alltid svårt att säga, framförallt om framtiden. Jo, speciellt när det finns flera som försöker arbeta på samma sak men på ändå olika plan. Hur vet man att man har Flatpak eller stöd för Flatpak om man kör Linux idag? Ja, om man har en binär som heter Flatpak så har man det. Mm. Hur är det, bara att ladda ner från typ flatpak.com eller hur får man ner det? Ja, på flatpak.org så har vi en lista över alla distributioner som har det, men de flesta, alltså som det finns till exempel PPR för Ubuntu, men de flesta andra distributioner, OpenSUSE, Fedora, senaste Ubuntu och till och med Debian har det i sina paketrepositories, så det är bara att installera. Så update install Flatpak. Det jag vill komma åt då, det är ju det. Är det någon speciell fönsterhanterare som det följer med automatiskt kanske? Nej. Alltså, Gnome som projekt är ju väldigt intresserad av att använda Flatpak och även bidra till dess utveckling. Men det rent tekniskt sett är det ganska isolerat liksom. Det är ett paket, eller två, som man installerar och sen har man stöd för det. Mm. Det finns ju till exempel i Gnome Software och även i KDE:s applikationsinstallationssupport för. Så det är möjligtvis om du installerar dem så kanske du får in Flatpak som en dependency. Ja, för det vet jag ju att Gnome... Det var det jag ville komma fram till egentligen, för Gnome 3, de har ju faktiskt inkluderat Flatpak, i alla fall varje gång jag använder Gnome så har, inte varje gång, men senaste nu så har ju Flatpak funnits med installerat. Ja, men det kommer nog via Gnome Software, tror jag. Okej, ja. Mm. Jo, det kan nog stämma, när du säger det. Som sagt, så. Daniel? Ja? Frågor? Ja, jag sitter faktiskt och kollar lite på det här nu. Du sa ju att det kommer följa med nu i Debian 9 när det släpps. Kommer det komma inom kort till flera distributioner? Alltså det finns, har du någon specifik? Nej, jag tänkte så att det var, kom med från början när man gjorde en ny installation. Ja, nej, men alltså om det är installerat per default vet jag inte. Men om man kollar här, get flatpak på flatpak.org som heter Alpine, Arch, Debian, Fedora, Gentoo, Magira, OpenSUSE, Ubuntu. Ja, Ubuntu har vi en PPA för alla utom de allra senaste, för det är bara med i 17.4 eller vad den heter den senaste. Men är de andra så finns? Ja, jag har kört lite grann testing här och Flatpak finns ju faktiskt med här, ser jag. Ja. Men det var programmen som erbjuds, det är ju alla de här, alltså som exempel Telegram, Spotify, Skype. För varje gång man ska installera de här via till exempel som du sa där innan, att ska jag installera till exempel Telegram, då måste jag in på deras hemsida så får jag se, har de ett webbpaket eller har de en repo jag kan lägga in. Och sen så finns det, jag ser här att det finns Spotify, då måste ju, om jag manuellt skulle installera det skulle jag gå till Spotifys hemsida, leta upp en depp-fil och så vidare. Men detta samlar ju allt det här på ett och samma ställe i så fall. Mm. Det är ju väldigt praktiskt. Det kan man säga att det inte finns jättemycket applikationer som använder Flatpak än, så det är väl egentligen det som är nästa steg, att vi ska försöka få mer saker och använda Flatpak för det. Men ja, till exempel Spotify, den är ju då, det är något som jag har gjort en Flatpak under. Och den använder under ytan den deb som Spotify har producerat liksom. Jaha. Men det är allt runt omkring den inkluderas i Flatpaken och sen laddar den ner deb-filen från Spotify. Så. Ja, installerar den det som användaren då? Skulle jag till exempel starta Flatpak nu och installera Spotify, skulle den vara i min användarkatalog eller är det Default så installerar den system-wide, men om du gör Flatpak install --- user så installerar du i din hemkatalog. Jaha. Ja, men detta verkar jättebra. Faktiskt. Ja. Någon som har några mer frågor till Alexander här nu när man då har honom överhuvudtaget? Eller känner du till hur väl är du insatt i Kubernetes? Det heter väl Kubernetes för det första, tror jag. Ja, det kan. Ja, du hör ju hur insatt jag är, eller? Men förutom det så är jag inte så där våldsamt inblandad. Det är på en högre. Jag har jobbat en hel del med Docker. Bland annat skrivit kod för alla olika filsystems-backend. Och faktiskt senaste veckan har jag jobbat lite med ett projekt som heter CRI-O. Jag vet inte vad du uttalar det, Cryo eller något sånt. Som är en backend till Kubernetes som inte använder Docker då, utan använder den Docker liknande men standardiserade formatet OCI från Open Container Open Container. Ja, jag kommer inte ihåg det. Söka Open Container Initiatives eller något där. Opencontainers.org. Så jag har lite koll på de lägre nivåerna i Docker och Kubernetes-stacken, men jag har aldrig egentligen kört några egna kluster eller använt Kubernetes. Men Kubernetes då, som det heter, är det mer en servergrej eller? Ja, det är ett sätt, alltså det är serverhalsnivå kan man säga, hur man distribuerar applikationer mellan olika maskiner där typiskt då varenda applikation är använder containers. Mm. Så det är ett producerar jobb och så finns det ett kösystem som hanterar alla inkommande jobb och distribuerar dem till olika maskiner och ser till så att jobben startas om något går tokigt och att de migreras om det blir fullt på någon maskin. Och helt enkelt kör hela ditt kluster. Det låter ju som ett helt annat avsnitt där än Flatpak, så att jag tror vi lämnar det hädan faktiskt, eller till en annan gång. Ja, nej, framförallt kan du fråga en person som har lite bättre koll på det. Ja, vi ska hitta en sådan. Om du inte har någon på lager som vi kan kontakta. Nej, inte så där rakt. Men har ingen utav er andra några fler frågor, så kanske vi skulle gå vidare, eller? Och har du själv inte mer någonting att säga till om saken, eller? Nej, det blir bra så. Det blir bra så, ja. Nej, men då gör vi så att vi går helt enkelt vidare i vårt lilla manus. Ja, har man några frågor om det här så kontaktar man oss på det vanliga sättet, som sagt, antingen via vårt kontaktformulär på linuxpodden.nu, eller så skickar man som vanligt ett e-post till staff@linuxpodden.nu, så kommer vi att, om det är något specifikt ni vill André, Alexander, så vidarebefordrar vi det till honom helt enkelt. Normalt sett så skulle vi köra lite veckans app nu, men med tanke på ämnet i sig så har vi inte direkt någon, utan vi tänkte gå vidare direkt till annat. Och då är det ju så att det har kommit till vår kännedom att Linuxpodden faktiskt driver Sveriges största aktiva Linux-gemenskap. Det är inte stort, men det är aktivt, och det är det som gör den stora skillnaden. Vi har ju tidigare pratat om att vi har en grupp på Telegram. Länk finns naturligtvis i show notes. Och den är mer aktiv än någon annan Linux-gemenskap i Sverige just nu, vår Telegram-grupp. Vi har daglig kontakt med våra lyssnare och läsare där. Och är du inte medlem så blir det. Om ni nu inte är så förtjusta i hash 1 så, ja, låt vara då. Men annars så ge er in i våran gemenskap. Vi har riktigt kul där. Det är allt högt och lågt. Det är inte bara Linux som diskuteras, utan det är allt annat också. Och du, Daniel? Ja. Har du beställt den? Nu. Nu blev jag helt så här, vad har jag beställt? Ja, vad har du beställt? Har du inte beställt något än? Nej, och just du tänker på det. Nej, det har jag faktiskt inte gjort än. Nej. Alltså, när du säger så där, jag kommer ihåg, jag måste berätta en sak. Jag beställer ju väldigt mycket från eBay och Asien och det. Det började några nya sommarjobbare för några år sedan, och jag pratade med en kille och han hade jobbat som brevbärare. Jaha, sa jag, vad trevligt. Var det roligt då? Ja, det var rätt okej. Och så frågade han var jag bodde någonstans. Jag bara, jag bor på Gryta som området heter. Han bara, vad bodde du på för gata då? Så berättade jag adressen. Han bara, jaha. Ja, det minns jag, för det var där jag kom med alla paket från Asien. Ja. Så du förstår att jag blev lite så här, oj, är det någonting mer jag väntar att få hem nu? Men nu vet jag det. Du är ju känd för att beställa grejer. Har du beställt, Freja? Jag har beställt en, men det sa jag för länge sedan, en, vad heter det? Jag vet inte vad det heter jag beställde. Ja, och den läppta för er. Ja, precis. Din, nej, det var inte KD-laptopen, va? Det var den andra. Jag kommer inte ihåg vad den heter heller. Det var ju inte det jag pratade om. Nu sitter alla undan. Vad pratar han om? Va? Har du inte beställt våra snygga swags? Vi har ju Vi har ju skaffat webbshop. Vi har ju massa Linuxpodden merchandise som man kan beställa på en adress nära dig. Som naturligtvis ligger i show notes. Kommer att komma upp på hemsidan också inom väldigt, väldigt kort. Det är ju så att vi har skaffat en... Jag tar det från början, så här är det va. Vi fick en liten förfrågan på Telegramgruppen hur det går med våran insamling av medel för att driva våran podd. Och vi har ju alltid varit öppna med hur det går för oss. Vi presenterar siffror, vilket vi egentligen skulle gjort idag, men det får bli nästa vecka. Hur många som lyssnar på oss, vilka som lyssnar på oss, vad de använder och så vidare. Och vi är precis lika öppna när det gäller vår ekonomi, när det gäller podden. Vi ber ju er ofta om att skänka en slant. Och nu fick jag helt enkelt frågan, hur går det? Får ni in pengar så att ni driver runt det här? Och jag svarade, nej, det kostar mer än vad det smakar, precis som det är. Vi betalar för att göra det här. Vi som är med i Linuxpodden, vi betalar för att göra Linuxpodden mer eller mindre. Vi får inte in några bidrag som vi gärna vill så att hjälpa oss. Så därför tänkte jag, kanske om vi ger någonting i gengäld. Ni får en snygg tröja med en Linuxpodden-logga. Eller varför inte tre tröjor med tre olika loggor? För det är precis det vi erbjuder just nu. Tre olika loggor, eller inte loggor, men motiv på våra merchandise. Du kan beställa tröjor, väskor, koppar, muggar, flaskor, you name it. Vi har nämligen gjort en liten webbshop på Spreadshirt. Och för att det inte ska kosta så mycket så är det ju on demand. Så att beställer du så får du betala för varan och du får betala en liten slant som kommer då till oss till godo. Så att beställer du en Linuxpodden merchandise så kommer vi få en liten slant faktiskt. Så att gå gärna in på länken i show notes eller på våran hemsida så kommer det ligga en länk som heter webbshop där. Som kommer leda er till våran Spreadshirt shop där du kan beställa varor. Det var väl allt för idag då kanske, eller? Ingen annan som har något? Nej. Jag försöker fortfarande få... Jag sitter här med den här wow-faktorn. Var det så det funkade? Vad tänker du på? Ja, jag tänker på Flatpak. Ja, den... Ja, jo, faktiskt. Jag sitter där också och... Ja, men du får väl pröva att installera någon app då. Det finns ju några att pröva med. Ja, självklart. Jag ska så fort det här är slut och redigeringen är klar så ska jag faktiskt sätta mig ner och kolla över det med Flatpak. Se om jag hittar något roligt att installera bara för att testa i alla fall. Men med det sagt så låter vi väl Daniel göra sitt, eller? Yes, jag fixar. Podden är licensierad under Creative Commons version 4. Du vet väl att du som lyssnar kan hjälpa oss. Det dras med en del kostnader, inte så stora, men ändå. Du kan skänka en slant genom Swish, Payson eller PayPal. På vår omsida kan du se hur det går tillväga. Vi skulle verkligen uppskatta om ni som lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna era omdömen på iTunes, sociala medier eller på vår kontaktsida. linuxpodden.nu/kontakt. Eller den som vill kan även skicka e-post till oss på adressen staff@linuxpodden.se. Ja. Ja. Med det säger vi väl som vanligt. Hej då. Hej då. Ha det bra. Hej då.